संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में अबुद्धिपूर्वक किए हुए पाप के निवृत्ति के विषय में राजा जन्मेजय और इंद्रौत मुनि का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यदि कोई पुरुष अनजान में किसी प्रकार का पाप कर्म कर बैठे तो मैं उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? तो भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में शुनक के वंश में उत्पन्न इंद्रौत मुनि ने राजा जन्मेजय को जो बात सुनाई थी वही प्राचीन प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय बड़ा ही पराक्रमी था। उसे बिना जाने ही ब्रह्महत्या का पाप लग गया, इसलिए उसके पुरोहित और सब ब्राह्मणों ने उसका परित्याग कर दिया। इस पाप की आग से वह रात दिन जलता रहता था, इसलिए अंत में राज्य छोड़कर वन में चला गया। वहां में बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा। उसने सारी पृथ्वी में देश विदेश में भटकते हुए अनेकों ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए कोई प्राचीत पूछा। घूमते घूमते वह महा तपस्वी शुनक वंशीय इंद्रौत मुनि के पास पहुंच गया और उनके दोनों पैर पकड़ लिए। राजा को देखकर ऋषि ने बड़ा तिरस्कार किया और उसे कहा, अरे महापापी, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? तू यहाँ से अभी चला जा, मुझे तेरे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, तो निरंतर पाप का ही चिंतन करता है, इसलिए तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत क्लेश में है। देख, तेरे ही करतूत से तेरे पितरों का वंश नरक में पड़ा है। उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थी आज में सब व्यर्थ हो गई। जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग आयु सुयश और संतान प्राप्त करते हैं उन ब्राह्मणों से ही तुम बिना काम द्वेष करता है। अब अपने पाप के कारण तू अनेकों वर्षों तक उल्टा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा। वहां लोहे के समान चोंच वाले गिद्ध और मोर तुझे नोच नोच कर दुखी करेंगे और उसके बाद भी तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि तू ऐसा समझता हो कि जब इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता तो परलोक में ही क्या रखा है, तो इस बात का निश्चय तुझे यमदूत करा देंगे। मुनिवर इंद्रौत के इस प्रकार कहने पर राजा जन्मेजय ने कहा, मुनि, मैं अवश्य धिक्कार के ही योग्य हूँ, अतः आपने मुझे जो भरा बुरा कहा वह उचित ही है। मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ। मैं परिताप अग्नि में अपनी सारी पाप राशि को भस्म कर रहा हूँ। अपने कुकर्मों पर दृष्टि जाने से मेरे मन में तनिक भी चैन नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यमराज से भी मुझे बड़ा भय लग रहा है। मेरे हृदय में जो ये पाप का कांटा साल रहा है उसे निकाले बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। अतः आप मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे वंश का नाश ना हो, ये संसार में बराबर बना रहे। अपने कर्म के लिए मुझे अत्यंत खेद है। अब जो जैसे बने वैसे मेरी रक्षा कीजिए। पंडित लोग जैसे बालक की बुद्धि का ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्र के अपराध की ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और करने पर ध्यान न देकर आप मुझ पर प्रसन्न हुई। तो इंद्रौत ने कहा, तुम ब्राह्मणों की शक्ति और वेद शास्त्रों में बतलाया हुआ उनका महात्म्य तो जानते ही हो, इसलिए ब्राह्मण की शरण लो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें शांति मिले। प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण जाने से ही तुम्हारी परलोक में रक्षा होगी, अथवा यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो तो सदा धर्म पर ही दृष्टि रखो। तो जन्मेजय ने कहा, मैं अपने पाप के कारण बहुत संतप्त हूँ। अब आगे मैं कभी धर्म का लोप नहीं करूँगा। मुझे कल्याण की इच्छा है और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो इंद्रौत ने कहा, राजन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दम्भ और मान को छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहो और अपने धर्म पर दृष्टि रखो। मैं अब केवल धर्म समझकर ही तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। इससे मेरा प्रधान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूँगा। तो जन्मेजय बोला, ब्राह्मण, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं कभी मन वचन या कर्म से ब्राह्मणों के साथ द्रोह नहीं करूँगा। तो इंद्रोत ने कहा, राजन, अब तुम्हारा चित्त बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूँगा। लोग कहते हैं कि यदि राजा दुष्चरित्र हो तो अवश्य वह सारे राष्ट्र को संतप्त कर डालता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्म पर है। संपन्न मनुष्य उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि बिना विचार किए कोई काम किया जाता है तो उससे दुख ही होता है। प्रत्येक काम सोच समझकर करना ही अच्छा है। यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य, ये पांचों ही पवित्र हैं। इनके सिवा अच्छी प्रकार से किया हुआ तब भी परम पवित्र है और वही राजा को पूर्णतः पवित्र करने वाला है। उसका अच्छी तरह अनुष्ठान करने से तुम परम कल्याणकारी धर्म की उपलब्धि कर सकते हो। इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रों की यात्रा से भी बड़ा पुण्य होता है। कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र है। सरस्वती से भी दूसरे कई तीर्थ ज्यादा पवित्र हैं और उनमें भी पृथुदक विशेष पवित्र है। उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को चाहे वह कल ही क्यों न मर जाए इसकी चिंता नहीं सताती, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि तुम महासरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानसरोवर, काललोदक और दिशतटी और सरस्वती नदी के संगम मानसरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। वे तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह तरह से तुम्हारी उपेक्षा करें तो भी तुम ऐसा नियम कर लो कि मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार अपने सब काम करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त कर सकते हो। यदि मनुष्य से कोई अपराध बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार फिर पाप बन जाए तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करने से पाप मुक्त हो सकता है, तथा ऐसा निश्चय करें कि अब भविष्य में श्रद्धा धर्म का ही आचरण करूँगा तो तीसरी बार के पाप से भी मुक्ति हो जाती है। और यदि पवित्र भाव से तीर्थों में भ्रमण करता रहे तो अनेकों पापों से छूट जाता है। तपस्या में लगे हुए मनुष्य के तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्य को कलंक लगा हो वह एक वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से उससे मुक्त हो सकता है। उपासना करने से तथा महासर, पुष्कर, प्रभास और उत्तम मानसरोवर आदि तीर्थों में 100 योजन तक यात्रा करने से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने जितने प्राणियों की हिंसा की हो वह उस जाति के उतने ही प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करे तो पाप मुक्त हो जाता है। मानव जी कहते हैं कि जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र जपने से मनुष्य उसी प्रकार पापों से छूट जाता है जैसे अश्वमेघ यज्ञ के अंत में अभृत स्नान करने से। इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है और सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं मुख के समान हो जाते हैं। बृहस्पति जी का मत है कि यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर बुद्धिपूर्वक पुण्य कर्म करे तो इससे उसके पूर्व पाप का इसी प्रकार नाश हो जाता है जैसे शार लगाने से वस्त्र का मैल छूट जाता है। सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्रि के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार शुभ कर्म करके मनुष्य अपने सभी पापों का अंत कर देता है। तो भीष्म जी कहते हैं, राजन, राजा जन्मेजय को इस प्रकार उपदेश देकर मुनिवर इंद्रोत ने उसे विधिपूर्वक अश्वमेघ यज्ञ कराया। इससे उनका सब पाप नष्ट हो गया और वह प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान होने लगा। महाभारत के शांति पर्व में शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक बहेलिया और कपोत कपोती का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, ये आप मुझे सुनाइए। तो भीष्म जी बोले, राजन शरणागत की रक्षा करना बड़ा भारी धर्म है, ऐसा प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिए। शिवी आदि राजाओं ने तो शरणागतों की रक्षा के लिए ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपना मांस देकर शरणागत शत्रु का विधिवत सत्कार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में कबूतर ने शरणागत शत्रु को अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और इससे उसे कौन सदगति प्राप्त हुई थी। तो भीष्म जी बोले, राजन सुनो, ये कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और परशुराम जी ने राजा मुचुकंद को सुनाई थी। पूर्व काल में राजा मुचुकंद ने परशुराम जी से वही बात पूछी थी। उसके सुनने की इच्छा देखकर परशुराम जी ने उसे ये कथा, जिसमें कबूतर के मुक्त होने का प्रसंग वर्णित है, सुनाई थी। परशुराम जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें धर्म के निर्णय और अविष्ट धर्म अर्थ से युक्त एक कथा सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। किसी समय एक सघन वन में एक बड़ा ही डरावना बहेलिया रहता था। उसके शीर का रंग कौवे के समान काला था। उसके क्रूर कर्मों के कारण उसे सगे संबंधियों ने भी त्याग दिया था। वस्ता जिसका आचरण पाप पूर्ण हो, उसे बुद्धिमान पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य क्रूर दुष्ट हृदय और प्राणियों की हत्या करने वाले होते हैं, उन्हें सर्पों की तरह सब प्राणियों से उद्वेग प्राप्त होता है। उसका तो नित्य का यही काम था कि जाल लेकर वन में जाना और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेचा था। इसके सिवा कोई दूसरी जीविका उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक बार जब वह वन में ही था, बड़े जोर की आंधी चलने लगी। एक क्षण में ही आकाश में घटाएँ छा गई और बिजली कड़कने लगी। इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा करके बात की बात में सारी पृथ्वी को जल में कर दिया। वर्षा के वेग से अनेकों पक्षी मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय उस बहेलिए की दृष्टि एक कबूतरी पर पड़ी, जो शीत से ठिठुरकर पृथ्वी पर गिर गई थी। इस समय यद्यपि वह स्वयं भी बड़े कष्ट में था, तभी उसने उसे उठाकर पिंजरे में बंद कर लिया। वह पाप आत्मा था और पाप ही करता रहता था, इसलिए इस समय भी उसने पाप ही किया। इतने ही में उसे वृक्षों के कुंज में एक मेघ के समान सघन विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा किया था। थोड़ी ही देर में बादल फट गए और आकाश स्वच्छ हो गया। बहेलिया जाड़े से बहुत ठिठुर रहा था। उसने इधर उधर देख कर विचार किया, यहाँ से मेरी झोंपड़ी तो बहुत दूर है, अच्छा आज यहीं ठहर जाऊँ। ऐसा सोचकर उस पेड़ के नीचे ही रात बिताने विचार से उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, इस वृक्ष पर जो देवता निवास करते हों, मैं उनकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके वह पत्ते बिछाकर एक शिला पर सिर रखकर सो गया। राजन उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर रहता था। उसकी कबूतरी सवेरे से ही चुगा लेने गई थी और अभी तक लौट कर नहीं आई थी। इस समय रात हुई। देखकर उस कबूतर को बड़ा खेद हुआ। वह कहने लगा, अरे आज तो बड़ी आंधी वर्षा थी और मेरी प्यारी कबूतरी अभी तक नहीं आई। उसके अभी तक न लौटने का क्या कारण हो सकता है? वन में ना जाने वह कुशल से भी होगी या नहीं, इसके बिना तो आज मेरा ये घोंसला उजड़ सा जान पड़ता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में गृहिणी नहीं हो, वह तो वन के ही समान है। यदि आज मेरी मधुर भाषिनी प्रिया ना लौटी, तो मैं इस जीवन को रख कर भी क्या करूँगा। मैं ऐसी प्रतिविता थी, मेरे नहाए बिना नहाती नहीं थी, मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी, इसी प्रकार मेरे बैठ जाने पर ही बैठती और सो जाने पर ही सोती थी। यदि मुझे प्रसन्न देखती तो उसका मुख भी खिल जाता और उदास देखती तो स्वयं भी खिन्न हो जाती। मैं कहीं बाहर जाने लगता तो उसका चेहरा उतर जाता और कभी क्रोध करता तो मीठे मीठे शब्द सुनाकर मुझे शांत कर देती। वे बड़ी ही पतिव्रता, पति के आश्रित और पति की प्रिय करने में तत्पर रहने वाली थी। वह तपस्विनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम और अनुराग रखती थी और मेरी बड़ी भक्त है। पुरुष के धर्म अर्थ और काम में स्त्री ही प्रधानता सहायता करने वाली होती है। विदेश में भी बड़ी विश्वसनीय मित्र का काम करती है। पुरुष की सर्वोत्तम संपत्ति उसकी भार्या ही कही जाती है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हुआ हो तो उसके लिए भी स्त्री के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। पुरुष का स्त्री के समान ना कोई बंधु है, ना धर्म साधन में कोई वैसा सहायक है। जिसके घर में साध्वी और मधुर वाचनी भार्या नहीं है, उसे तो वन में चले जाना चाहिए। इसके लिए तो जैसा घर वैसा ही वन। तो भीष्म जी कहते हैं, जब कबूतर इस प्रकार विलाप कर रहा था तो बहेलिए के पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी ने उसका कर्म क्रंदन सुनकर कहा, आहो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे प्रिय पति देव इस प्रकार मेरा गुणगान कर रहे हैं। स्त्री का इष्ट देव तो पति ही है। जिससे पति देव प्रसन्न नहीं रहते, वह पत्नी दावानल से दग्ध हुए पुष्प और गुच्छों के समान भस्म हो जाती है। अस्तु अब मेरे विषय में तो आप कोई चिंता मत करें। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आपसे हो सके तो एक शरणागत की रक्षा कीजिए। देखिए ये बहेलिया आपके निवास स्थान पर आकर सोया है। ये ठंड और भूख से व्याकुल है, आप इसका सत्कार कीजिए। स्वामिन, जगन माता गौ और ब्राह्मण का वध करने वाले को जो पाप लगता है, वही शरणागत की हिंसा करने वालों को भी लगता है। भगवान ने हमारी कपोती वृत्ति बना दी है। अपने जाति धर्म के अनुसार आप जैसे मनस्सी को उसका आचरण करना चाहिए। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने आश्रम धर्म का पालन करता है, वह मरने के पश्चात अक्षय लोक को प्राप्त होता है। अतः आप अपने देह को ममता छोड़कर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हुए इस बहेली का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। मेरे लिए अब आप कोई चिंता नहीं है। आपकी शीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए आपको दूसरी स्त्रियां मिल जाएंगी। इस प्रकार पिंजरे में पड़ी हुई उस तपस्विनी कबूतरी ने अपने पति से कहा और फिर अत्यंत दुखी होकर पति के मुंह की ओर देखने लगी। स्त्री की यह धर्मानुसार और युक्ति युक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। उसने निरंतर पक्षियों के हिंसा से निर्वाह करने वाले उस बहेलिए की ओर देखकर उनका यथोचित स्वागत करते कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप हमारे घर पधारे हैं। घर आई का आतिथ्य करना यों तो सभी का कर्तव्य है, किंतु पंचयज्ञ के अधिकारी ग्रस्त का तो ये प्रधान धर्म है। जो पुरुष ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी मोहवश पंच महायज्ञ नहीं करता, उसे धर्म के अनुसार ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख नहीं मिलते। इसलिए आपकी जो इच्छा हो कहिए, किसी प्रकार का दुख मत मानिए। आप अपने मुख से जो कुछ कहेंगे मैं वही करूँगा। उसकी बात सुनकर बहेलिए ने कहा, मुझे शीत में बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए कोई ठंड से बचने का उपाय करो। ये सुनकर कबूतर ने पृथ्वी पर पत्ते इकट्ठे कर दिए और उन्हें जलाने को चिंगारी देने के लिए बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वह लोहार के घर में अंगारा लेने आया और उसे सूखे पत्ती में आग लगा दी। बहेलिया आग तापने लगा। इससे उसके शरीर में गर्मी आ जाने से उसके होश हवास ठिकाने पर आ गए। फिर उसने अत्यंत आनंदित होकर डबडबाई आंखों से कबूतर की ओर देखते ही कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ भोजन दो। बहेलिए की बात सुनकर कबूतर इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उससे मैं अपनी असमर्थता का खेद प्रकट करते हुए कहने लगा, किंतु कुछ ही देर में उसे एक बात याद आई। वह कहने लगा, अच्छा थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आपको तृप्ति का उपाय किए देता हूँ। ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से आग सुलगाई और फिर बड़े हर्ष में भर कर कहा, पहले ऋषि देवता और महान भाव पितरों के मुख से मैंने सुना है कि तिथि सत्कार बड़ा भारी पुण्य है। सौम्य, आज आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मेरा आपका सत्कार करने का पक्का विचार कर लिया है। आप मुझ पर सदा कृपा दृष्टि रखें। ऐसा कहकर वह पक्षी प्रसन्न वदन से अग्नि की तीन प्रक्रियाएं करके उसमें कूद पड़ा। कबूतर को आग में गिरा देखकर बहेलिया मन ही मन सोचने लगा, अरे मैंने ये क्या काट डाला, मैं बड़ा क्रूर हूँ, मैं तो अपने कर्म से ही निंदनीय हूँ, निसंदेह इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। इस प्रकार उसने बड़ा विलाप किया और बार बार अपने कर्म की निंदा की। यद्यपि इस समय बहेलिए को बड़ी भूख लगी हुई थी, तो भी कबूतर को आगे बड़ा देखकर वह कहने लगा, मैं बड़ा ही क्रूर और मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला, मेरा तो जीवन ही दुख में है, मुझसे तो नित्य ऐसा ही पाप होता रहता है, मैं श्रद्धा अवशेषणीय दुष्ट बुद्धि और क्रूर विचारों वाला हूँ, सारे शुभ कर्मों को छोड़कर मैंने ये पक्षियों को फंसाने का ही धंधा स्वीकार किया है, देखो ये कबूतर कैसा महात्मा है, इसने अपने को अग्नि में होम करके मुझे अपना मांस दिया, ऐसा करके इसने ही मुझे धर्म का ही उपदेश कर दिया है, अब मैं भी स्त्री और पुत्र का मुंह छोड़कर अपने प्रिय प्राणों को त्याग दूंगा, आज से मैं सब प्रकार के भोगों को त्याग करके भूख प्यास और धूप को सहन करते हुए शरीर को सुखा डालूंगा और तरह तरह से उपवास करके अपना परलोक सुधारूंगा। अहो अपना शरीर होम करके इस कबूतर ने यह बता दिया कि अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए, इसलिए अब मैं भी धर्म आचरण करूँगा, मनुष्य का सर्वोत्तम आश्रम धर्म ही है, ऐसा सोचकर उस बहेलिए ने लाठी शलाका जाल और पिंजरे को फेंककर उस कबूतरी को भी छोड़ दिया और महाप्रस्थान का निश्चय करके वहाँ से तप करने के लिए चल दिया। बहेलिए के चले जाने पर कबूतरी पति का स्मरण करके बहुत शोकाकुल होगी और दुख से विलाप करती हुई कहने लगी, प्रीतम मुझे याद नहीं कि कभी तुमने मेरा कोई प्रिय कार्य किया हो, तुम नित्य मेरा लालन करते थे और बड़े आदर से सत्कार करते थे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सुख भोगा है, आज मेरे लिए वह कुछ भी नहीं रहा, स्त्री को पिता भाई और पुत्र से तो थोड़ा सा ही सहारा मिलता है, उसे अपार सुख देने वाला तो पति ही है, अतः ऐसी कौन नारी है जो अपने पति का आदर नहीं करेगी, स्त्री के लिए पति के समान कोई नाथ नहीं और ना पति के समान कोई सुख ही है, उसके लिए तो धन और सर्वस्व को छोड़कर पति ही एकमात्र गति हैं, नाथ अब तुम्हारे बिना मुझे इस जीवन में भी क्या प्रयोजन है, ऐसा कौन सती स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रहना चाहेगी। इस प्रकार उस कबूतर ने दुखित होकर बहुत करण क्रंदन किया और फिर उस जलती हुई आग में कूद पड़ी। उसने देखा कि उसका पति रंग बिरंगे फूलों की माला और विचित्र वस्त्र आभूषण से सज्जित हुआ एक विमान पर बैठा है और अनेकों महापुरुष उसकी सेवा में उपस्थित हैं। इस प्रकार पुण्यकर्मा महात्माओं के सैकड़ों विमानों से घिरा हुआ वे अपनी पत्नी के सहित स्वर्ग से धारा और वहाँ अपने पुण्यकर्म के प्रताप से सत्कृत होकर स्त्री के सहित आनंदपूर्वक विहार करने लगा। बहेली ने जब उन दोनों को विमान पर चढ़कर आकाश में जाते देखा तो उसकी ऐसी सदगति देखकर उन्हें बड़ा अनुताप हुआ। मैं सोचने लगा, मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति प्राप्त करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वे वहां से चल दिया और ममताहीन होकर पवन मात्र से निर्वाह करता हुआ उद्यम रहित होकर एक कंटका कीर्ण वन में घुसा। इससे उसका शरा शरीर कांटों से छिलकर लहू लुहान हो गया। इतने ही में वायु के कारण रगड़ लगने से वृक्षों में आग लग गई। आग बड़ी प्रचंड थी, उसकी ऊंची ऊंची ज्वालाओं से सब ओर चिंगारियां फैलने लगी और मृग तथा पक्षियों से भरा हुआ सारा वन जलकर खाक होने लगा। ये देखकर वह बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नता से शीर छोड़ने के लिए उस प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ा और खुशी खुशी भस्म होकर परम गति को प्राप्त हो गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वह बड़े आनंद से स्वर्ग में विराजमान है तथा अनेकों यक्ष गंधर्व और सिद्धों के बीच में इंद्र के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार वह कपोत कपोती और बहेलिया तीनों ही अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग सिधारे। जो स्त्री इस प्रकार अपने पति का अनुसरण करती है वह कपोती के समान ही स्वर्ग लोक में विराजती है। राजन शरणागत की रक्षा करना बड़ा ही पुण्य का काम है, ऐसा करने से गोवध करने वाले के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। इस पापनाशक पवित्र इतिहास को सुनने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती और वह स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में अवधिपूर्वक किए हुए पाप की निवृत्ति के विषय में राजा जनमेजय और इंद्रौत मुनि का प्रसंग।

मृतक की पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता मैं क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो? तो भीष्म जी बोले, राजनपुर काल में नमेश्वरण क्षेत्र में गृद्र और गीदड़ के संवाद रूप से एक घटना हुई थी, वह तुम सुनो। एक बार किसी ब्राह्मण का बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही चल बसा। तब उसके कुछ संबंधी शोक से रोते बिलखते उसे लेकर शमशान में गए। वे बालक को हृदय से लगाकर अत्यंत करुण क्रंदन करने लगे। उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख तो दिया, किंतु वहां से लौटने का साहस नहीं कर सके। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गृद्र आया और उनसे कहने लगा, अब तुम अपने इस एकमात्र बालक को छोड़कर चले जाओ, व्यर्थ विलक मत करो। जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर शमशान में आते हैं और जो नहीं आते, उन सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर संसार से कूच करना ही पड़ता है। ये शमशान भूमि गृद्र और गीदड़ों से भरी हुई है, इसे सर्वत्र नल कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये सभी प्राणियों के लिए भयावह है। आप लोगों को यहां अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गाल में पड़ जाने पर फिर कोई जीव नहीं लौटता। इस मृत्यु लोक में भी जो जन्मा है उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के अंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मुंह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। युधिष्ठिर उस गृद्ध की बातें सुनकर वे सब लोग बालक को पृथ्वी पर लिटाकर वहां से रोते बिलखते चलने लगे। इतने ही में एक काले रंग का गिद्धड़ अपनी मांद में से निकलकर वहां आया और उनसे कहने लगा, मनुष्यों, वास्तव में तुम बड़े स्नेहशून्य हो। अरे मूर्खो, अभी तो सूर्य अस्त भी नहीं हुआ, इतने डरते क्यों हो? कुछ तो स्नेह निभाओ, संभव है किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से ये बालक जी उठे। तुम कैसे निर्दयी हो, तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर इस नन्हे से बालक को पृथ्वी पर कुश बिछाकर सुला दिया है और उसे इस भीषण शमशान में छोड़कर जाने को तैयार हो गए। क्या इस बच्चे में तुम्हारा कुछ भी मोह नहीं है, कुछ भी स्नेह नहीं है? देखो, पशु पक्षियों का अपने बच्चों पर कैसा स्नेह होता है। यद्यपि इनका पालन पोषण करने पर भी उन्हें इस लोक या परलोक में उनसे कोई फल नहीं मिलता, परंतु मनुष्यों में तो स्नेह ही कहाँ है जो उन्हें शोक हो। ये तुम्हारा वंशधर बालक है, इसे छोड़कर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? अरे अभी देर तक आंसू बहाओ और प्यार के साथ जी भर कर इसे देखो। शीर से शीन होते हुए, मुकदमे में फंसे हुए और शमशान की ओर जाते हुए पुरुष का साथ उनके बंधु बांधव ही दिया करते हैं, दूसरे लोग नहीं। इस कमलयन बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठते हैं? गीदड़ की बातें सुनकर वे सब लोग उसी समय शव के पास लौट आए। अब वह गिद्ध कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यो, इस अत्यंत तुच्छ मंद बुद्धि गिद्धड़ की बातों में आकर तुम लौट कैसे आई? थोथे काठ के समान इस पंचभूतों के छोड़े हुए चेष्टाहीन शरीर के लिए तुम शोक क्यों करते हो? अब तुम तीव्र तपस्या में लग जाओ, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो, तपस्या के प्रभाव से सब कुछ मिल सकता है, व्यर्थ विलाप करने से क्या रखा है? धन, गौ, सोना, मणि, रत्न और पुत्र सबका मूल तप ही है। तप से ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख को लेकर जन्मता है। पिता के कर्मों से पुत्र, पुत्र के कर्मों से पिता बंधा हुआ नहीं है। सब अपने अपने पाप पुण्यों से बंधे हुए हैं और अंत में इस मृत्यु मार्ग से ही जाते हैं। अतः तुम प्रयत्नपूर्वक धर्म का आचरण करो, अधर्म से मन मत ले जाओ तथा देवता और ब्राह्मणों के साथ समय के अनुसार बर्ताव करो। शोक और दीनता छोड़ दो, पुत्र की मोह ममता से दूर हो जाओ, इसे यहीं खुले मैदान में छोड़कर चले जाओ। देखो कोई ही प्यारा हो यहाँ छोड़कर फिर किसी के बंधु बांधव इस स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरते, उन्हें अपने स्नेह बंधन तोड़कर आँखों से आंसू भरे लौटना ही होता है। कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख, धनवान हो या निर्धन, उसे अपने शुभ शुभ कर्मों को लेकर काल के अधीन होना ही पड़ता है। अच्छा शोक करके ही तुम क्या कर लोगे, सबका शासक तो काल ही है जो सबके को एक नज़र से देखता है। वह क्राल काल युवा बालक वृद्ध और गर्भस्थ जीवों को भी लील जाता है। इस संसार की ऐसी ही गति है। इस पर गीदड़ ने कहा, अरे तुम तो पुत्र स्नेह में भरकर बहुत चिंता आतुर थे, किंतु इस मंदमति गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया है। इसी से इसकी सरल युक्ति युक्त और विश्वसनीय सी जान पड़ने वाली बातों में आकर तुम लोग स्नेह को तिलांजलि देकर घर लौटने के लिए तैयार हो गए हो। आखिर ये तुम्हारे ही रक्त और मांस से बना है, तुम्हारे आधे शीर के समान है और अपने पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अच्छा इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक यहाँ ठहर जाओ। इसके बाद तुम इसे यहाँ तो ले जाना या नहीं यहीं बैठे रहना। तो गिदने का मनुष्य, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए, किंतु मैंने तो कभी कभी कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा। देखो उसका मृत देह निस्तेज और काठ के समान हो गया है। ऐसे प्राणहीन शरीर को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा ये स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ, परंतु ये हेतु गर्भित हैं और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली हैं, इसलिए मेरी बात मानकर तुम अपने अपने घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखकर उसके कामों को याद करके जो मनुष्य का शोक दुगना हो जाता है। गिद्ध की ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे। उसी समय गिद्ध तुरंत उनके पास आया और कहने लगा, भैया देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान दैदीप्यमान है। ये एक दिन अपने पितरों को पिंडदान करेगा। तुम इस गीत की बातों में आकर इसे छोड़े क्यों जाते हो? इसे छोड़कर जाने से तुम्हें स्नेह, वियोग, व्यथा और रोने धोने में तो कभी कमी आवेगी नहीं। हाँ तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। एक बार राजऋषि श्वेत का भी बालक मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे फिर जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर शमशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन का शब्द सुनकर गृद्धर ने उनके पास आकर कहा, अरे लोगो तुम इस बालक को अपने आंसुओं से क्यों भिगो रही हो तथा हाथों से दबा दबा कर क्यों इसके मिट्टी खराब कर रही हो? ये तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े भारी तपस्वी, धनी और बुद्धिमान होते हैं उन्हें भी मृत्यु के हाथों में पड़ना ही होता है, अतः अंत में उन्हें भी इस शमशान भूमि में ही आश्रय मिलता है। अतः बार बार लौटकर शोक का भुजा सिर पर धारण करने से कोई लाभ नहीं है, अतः इसके पुनर्जीवन को कोई आशी नहीं है। जो व्यक्ति एक बार देह से नाता तोड़कर मर जाता है वह फिर उसी शरीर में नहीं आ सकता। यदि सैकड़ों गिद्दड़ भी इसके लिए अपना शरीर बलिदान कर दें तो भी अब ये बालक नहीं जी सकता। हाँ यदि रुद्रदेव, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा या विष्णु इसे वर दें तो ये जी सकता है। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे लंबे सांस लेने या डींग फोड़ कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। अतः बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कटु भाषण, दूसरों के साथ द्रोह, अधर्म और असत्य का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए तथा धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्याय, सर्वबुद्धिया, अकटुलता और सृजनता आदि गुणों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करना चाहिए। अब मर जाने पर इस बालक के लिए रो रो कर तुम क्या कर लोगे? गिद्ध ने ऐसा कहने पर वे उस बालक को वहीं पृथ्वी पर पड़ा छोड़कर रोते बिलखते घर लौटने लगे। इसी समय गीदड़ फिर कहने लगा, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गीत की बातों में आकर बुद्धिहीनों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रही हो? ये गृद्र तो बड़ा पापी है, इसकी बात मानकर तुम इस रूपवान और कुल की शोभा बढ़ाने वाले बालक को छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो ये बालक जीवित ही जान पड़ता है। इसका नाश नहीं हुआ है, इसे छोड़कर तुम सुख नहीं पा सकोगे। देखो, तुम्हारी सुख की घड़ी समीप ही है, निश्चय रखो सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। गिद्ध बोला, ये वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है, इसमें अनेकों यक्ष राक्षस रहते हैं, इसलिए यह बहुत ही भयानक है। तुम इस शाप को यहीं छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले ही इसका क्रियाकर्म कर दो। इस भयानक स्थान में जो जीव रहते हैं वे सभी विकराल क्लेवर वाले और मांसाहारी हैं। रात में वे तुम्हें तंग करेंगे। ये वन्य भूमि बड़ी डरावनी है, यहाँ ठहरने से तुम्हें भय लगेगा। इस बालक का शीर तो अब काठ के समान निष्प्राण है, तुम इसको छोड़कर चले जाओ। तो गीदड़ ने कहा, ठहरो ठहरो, जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक यहाँ किसी प्रकार खटका नहीं है। उस समय तक तो तुम स्नेहपूर्वक इस बालक को देखते यहीं रहो और यथेष्ट विलाप करो। यदि तुम इस गिद्ध की कठोर और घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वह गृद्ध और गिद्ध दोनों ही भूखे थे, परंतु उनमें से गृद्ध तो यही कहता रहा कि अब सूर्य अस्त हो गया है और गिद्ध ने यही कहा कि अभी अस्त नहीं हुआ है। वास्तव में दोनों ही अपना अपना काम बनाने पर तुले हुए थे, दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे, इसलिए उनकी बात मानकर वे कभी तो घर जाने को तैयार होते और कभी रुक जाते। अपना काम बनाने में कुशल गृद्ध और गीदड़ ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे शोकवश को रोते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय श्री पार्थी जी की प्रेरणा से उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने की कहा। तब सभी लोग अत्यंत विनीत और दुखित होकर बोले, भगवान, इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम मृतक से हो रहे हैं और पुनः जीवन लाभ करने के लिए आतुर हैं, अतः आप इस बालक को जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए। जब उन लोगों ने आंखों में आंसू भरकर भगवान जी से ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया और 100 वर्ष की आयु दी और उस गृद्र और गिदड़ को भी भूख मिट जाने पर वर दे दिया। ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृतकृत्य होकर नगर की ओर चले गए। राजन, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे लगा रहे तो उसमें उबे नहीं तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती है। देखो, भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया और बालक को पुनर्जीवन मिलने से वे बड़े ही चकित और आनंदित हुए तथा उसे लेकर बड़े चाव से नगर में चले आए। जो पुरुष धर्म, अर्थ और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करने वाले इस आख्यान को सुनता है वह इस लोक और परलोक में निरंतर सुख पाता है। महाभारत के शांति पर्व में प्रबल शत्रु से बचने का उपाय बताने के लिए श्यामल वृक्ष और वायु का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पिता में, यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान मनुष्य से वैर बांध ले और वह क्रोध में भर कर आवे तो उसे उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए? तब भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, इस विषय में श्यामल वृक्ष और वायु का संवाद रूप ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। बहुत दिन हुए हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा श्यामल का वृक्ष था, हरे भरे पत्तों से लदी हुई उसकी लंबी लंबी शाखाएं सब और फैली हुई थी। उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे। उनकी छाया बड़ी ही घनी थी और तथा उनका घेरा 400 हाथ का था। अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे। एक दिन श्री नारद जी उधर से होकर निकले। उन्होंने उसकी लंबी लंबी शाखाएँ और चारों ओर झूमती हुई डालियाँ देखकर उनके पास जाकर कहा, शालमले, तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो। वृक्ष प्रवर, तुम्हारे कारण हमें नित्य बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारी छत्र छाया में अनेकों पक्षी, मृग और गज सर्दा निवास करते हैं। मैं देखता हूँ तुम्हारी लंबी लंबी शाखा और सघन डालियों को वायु कभी नहीं तोड़ता। सो क्या पवन देव का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है अथवा वह तुम्हारा मित्र है जिससे कि इस वन में वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता रहता है? अजीब वे ये वायु तो जो सब वेग भरता है तो छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देता है। अवश्य भीषण होने पर भी तुमसे बंधुत्व या मैत्री मानने के कारण ही वायुदेव सर्दा तुम्हारी रक्षा करता रहता है। मालूम होता है तो वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते होगे कि मैं तो आपका ही हूँ, इसी से वह तुम्हारी रक्षा करता है। सिमल ने कहा, ब्राह्मण, वायु ना मेरा मित्र है, ना बंधु है, ना सुहृद है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा, किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है उसके आगे वायु की शक्ति 18वें अंश के बराबर भी नहीं है। जिस समय ये वृक्ष पर्वत और दशा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता मेरे पास पहुँचता है उसे मैं अपने पराक्रम से उसकी गति रोक देता हूँ। नारद जी ने कहा, शालमले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि निस्संदेह ठीक नहीं है। संसार में वायु के समान तो कोई भी बलवान नहीं है। उनकी बराबरी तो इंद्र, यमुक, बेर, वरुण भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। संसार में जीव जितनी भी चेष्टाएं करते हैं उन सब का हेतु प्राणप्रद वायु ही है। वास्तव में तुम बड़े ही सारहीन और दुर्बुद्धि हो, केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो, इसी से ऐसा झूठ बोल रहे हो। चंदन, स्पंदन, साल, सरल, देवदारु, बैंत और धनवनम आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष हैं वे भी वायु का ऐसा निरादर नहीं करते जो अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं। इसी से वे सदा उसे सिर झुकाते हैं। तुम जो वायु के अनंत बल को नहीं जानते ये तुम्हारा मोह ही है। अच्छा, तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ। तो भीष्म जी कहते हैं, राजन, शाल्मली को इस प्रकार डपट कर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने वायुदेव के पास आकर उसकी सब बातें सुना दी। इससे उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह उस श्यामल के पास जाकर कहने लगा, शाल्मले, जिस समय नारद जी तेरे पास होकर निकले थे उस समय क्या तूने उनसे मेरी निंदा की थी? तो जानता नहीं मैं साक्षात वायुदेव हूँ। देख, मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का परिचय कराई देता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था, इसी से मैं अब तक तुझ पर कृपा करता आ रहा था। अब तो मेरी झपट से बचा रहता था, परंतु अब तो तू एक साधारण जीव के समान मेरी अवज्ञा करने लगा है। अच्छा, तो ले, मैं तुझे अपना रूप दिखाता हूँ जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस नहीं होगा। वायु के इस प्रकार कहने पर सिमल ने हंसकर कहा, पवन देव, यदि तुम मुझ पर कुपित हो तो अवश्य अपना रूप दिखाओ। देखे, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो। मैं तुमसे बल में कहीं बढ़कर नहीं हूँ, इसलिए तुमसे जरा भी नहीं डरता। अजी, अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता। शाल्मली के ऐसा कहने पर पवन बोला, अच्छा, कल मैं तुझे अपना प्रकर्म दिखाऊंगा। इतने ही में रात आ गई। शाल्मली ने अपने को वायु के समान बलि न देखकर सोचा, मैंने नारद जी से जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था। बल में वायु के सामने मैं बहुत असमर्थ हूँ, इसमें संदेह नहीं। मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूँ, परंतु बुद्धि है मेरे समान उनमें से कोई नहीं है। अतः मैं बुद्धि का आश्रय लेकर ही वायु के भय से छूटूंगा। यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार की बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे तो निस्संदेह उन्हें कुपित वायु से किसी प्रकार भी क्षति नहीं हो सकेगी। तब भीष्म जी कहते हैं, सेमल ने ऐसा विचार करके स्वयं भी अपनी शाखा, डालियां और फूल पत्ते आदि गिरा दिए तथा प्रातःकाल आने वाले वायु की प्रतीक्षा करने लगा। समय होने पर वायु क्रोध से सनसनाता हुआ और अनेक विशाल वृक्षों को धाराशय करता हुआ वहाँ आया। जब उसने देखा कि ये अपनी शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर ठूठ बन खड़ा है तो उनका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे सेमल, मैं भी क्रोध में भरकर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था। तेरे पुष्प, स्कंद और शाखा आदि नष्ट हो गए हैं तथा अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं। अपनी कुमति से ही तुम मेरे बल प्रक्रम का शिकार बना है। वायु की ऐसी बात सुनकर सेमल को बड़ा संकोच हुआ और वह नारद जी की कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने लगा। राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होने पर भी अपने बलवान शत्रु से विरोध करता है, उस मूर्ख को इस सेमल के समान ही संतप्त होना पड़ता है। इसलिए बलवान शत्रुओं से कभी वैर नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आग जैसे तिनकों में बैठ जाती है, उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए समर्थ पुरुष को बालक, मूर्ख, अंधे, बहरे और अपने से विशेष बलवान के व्यवहार को श्रद्धा सहते रहना चाहिए। यह बात मैं तुम्हारे अंदर खूब देखता हूँ भरत श्रेष्ठ। यहाँ तक मैंने तुम्हें कुछ राजधर्म और आप धर्म सुनाए, बताओ और क्या सुनाऊं। महाभारत के शांति पर्व में लोभ में पाप, शिष्ट पुरुषों के लक्षण, अज्ञान के दोष और दम की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि पाप का अधिष्ठान क्या है, किससे उसकी प्रवृत्ति होती है। तो भीष्म जी बोले, राजन सुनो, लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है और लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। लोभ से ही पाप, अधर्म और दुख का जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य पापी बनते हैं, उस कपट का मूल भी लोभ ही है। लोभ से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही अक्षमा, निर्लज्जता, श्रीनाश, धर्मक्षय, चिंता और अपकीर्ति का जन्म होता है तथा लोभ से ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, विकर्म में प्रवृत्ति, कुल अभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों से द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति विश्वास और सभी के प्रति निष्ठुरता आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे के धन को चुरा लेना, दूसरों की बहु बेटियों का शील नष्ट करना, वाणी और मन की चंचलता, निंदा में रुचि होना, काम तथा स्वाद इंद्रियों की प्रबलता, मिथ्या भाषण की दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरों से घृणा करना और डींग मारना, मत्सरता और ना करने योग्य कामों को कर बैठना, इन सब दुर्गुणों का कारण भी लोभ ही है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब भी लोभ में शिथिलता नहीं आती। जिस प्रकार अनेकों नदियाँ कि जल राशि को अपने में लीन करके भी समुद्र की पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाएं, लोभ का पेट नहीं भरता। राजन, इसके वास्तविक स्वरूप को तो देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से भी कोई नहीं जान सकता। अतः संयोजित पुरुष को किस प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए। लोभी मनुष्य में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सर, ये सभी दोष रहते हैं। बाहुश्रुत लोग बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकार की शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं, किंतु इस पापी के चुंगल में फंसकर वे सदा दुख भोगते रहते हैं। उनमें द्वेष और क्रोध की अधिकता रहती है। शिष्टाचार से वे दूर पड़ जाते हैं। बोलचाल में बड़े मीठे किंतु भीतर से बड़े कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएं के समान होती है। वे बड़े शूद्र और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं। वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषों के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं। इस लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस जिस अंग में विकार आता है, वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है। अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषों का वर्णन करना, उनसे ही तुम अपने मन के संदेह पूछना। उनका संग करने से मनुष्य को पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता। इन लोगों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होती। ये प्रिय और अप्रिय को समान समझते हैं। इन्हें शिष्टाचार और इंद्रिय संयम प्रिय होता है। सुख और दुख में इनके समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है। ये देते हैं लेते नहीं, स्वभाव से बड़े दयालु एवं पितर देवता और अतिथियों के सेवक होते हैं तथा दूसरों का हित करने के लिए सदा उद्यत रहा करते हैं। ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व का निच्छावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपनी निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत्पुरुषों के आचरण से कोई भेद नहीं आता। ये किसी को आतंकित करने वाले चपल स्वभाव या क्रूर भी नहीं होते और श्रद्धा सन्मार्ग पर स्थित रहते हैं। सत्पुरुषों को सदा ही इनका संग करना चाहिए। इनमें अहिंसा वृत्ति की प्रधानता होती है, काम क्रोध का अभाव रहता है तथा ममता और अहंकार भी नहीं पाए जाते। ये सदाचारशील और मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं। तुम इनकी सेवा करना और जो पूछना हो इन्हीं से पूछना। राजन, उनका धर्म धन या यश बटोरने के लिए नहीं होता। वे शीर की आवश्यक क्रियाओं के समान उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें भय, क्रोध, चपलता और शोक का अभाव होता है। वे धर्म का ढोंग नहीं रचते और ना धर्म पालन में उनका कुछ छिपा हुआ स्वार्थ ही रहता है। वे लोभ और मोह से रहित तथा सत्य और सरलता का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे पुरुषों में तुम श्रद्धा प्रेम रखना। वे श्रद्धा सत्य गुण में स्थित और समदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि में लाभ हानि, सुख दुख, प्रिय अप्रिय तथा जीवन और मरण से कोई भेद नहीं होता। वे दृढ़ प्राकर्मी, उन्नतिशील और सत्यमय मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। तुम अपनी इंद्रियों को जीतकर बड़ी सावधानी से उन धर्म प्रिय और दिव्य गुण संपन्न महान भावों की सेवा करना। वे सब बड़े गुणवान होते हैं। दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, तात, आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोभ का जो वर्णन किया, अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूं। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा साधु पुरुषों से द्वेष करता है, उनकी संसार में निंदा होती है। अज्ञान से ही जीव नरक में पड़ता है, अज्ञान से ही उसकी दुर्दशा होती है और अज्ञान से ही वह क्लेश उठाता और आपत्ति में फंसता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अत्यंत अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तंद्रा, आलस्य, इच्छा, संताप, दूसरों की उन्नति देकर जलना और पाप करना, ये सब अज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। राजन, अज्ञान और लोभ इन दोनों को एक समझो, क्योंकि इनसे एक सा परिणाम निकलता है, एक सी बुराई पैदा होती है। लोभ से ही अज्ञान प्रकट होता है और लोभ के बढ़ने पर अज्ञान भी बढ़ता है। जब तक लोभ रहता है अज्ञान भी बना रहता है और लोभ के क्षय से अज्ञान का भी क्षय होता है। अज्ञान और लोभ के ही कारण जीव को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान, इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्याय आश्रित है। लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभ का प्रत्याग कर देना चाहिए। जनक, युवनाश, वृषधार भी, प्रसेनजीत तथा अन्य अनेकों राजाओं ने लोभ त्याग देने से ही दिव्य लोक प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, तुम भी लोभ का त्याग करो, इससे तुम्हें इस लोक और परलोक में सुख मिलेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में संसार में श्री का प्रतिपादन करने वाले अनेकों दर्शन मत हैं, परंतु आप जिसे श्री मानते हो, जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो, उसे ही मुझे बताइए। तो धर्म का मार्ग बड़ा बीहड़ है, इससे बहुत सी शाखाएं पगडंडियां निकली हुई हैं। इनमें से कौन सा धर्म सर्वोत्तम अवश्य पालन करने योग्य माना गया है तथा बहुत सी शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तविक मूल क्या है, ये सब बातें आप पूर्ण रूप से बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस उपाय से तुम्हें श्रेय कल्याण प्राप्त होगा वह बताता हूँ, सुनो। जैसे अमृत पीने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है और उसी प्रकार इस ज्ञान को पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। धर्म के बहुत से विधान हैं जिनका महर्षियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। उन सब का आधार है दम, मन और इंद्रियों का संयम। धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। विशेषता ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है, इससे ही उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती है। दम ब्राह्मण के लिए दान, यज्ञ और सिद्धाय से भी बढ़कर है। दम तेज की वृद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र साधन है। दम से पाप रहित हुए तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म मैंने नहीं सुना है। सभी धर्म वालों के यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है, उसे महान धर्म का फल प्राप्त होता है। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसे बारंबार दुख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे अनर्थ भी पैदा कर लेता है। चारों ही आश्रमों में दम को उत्तम बताया गया है। जिन मनुष्यों के अंतःकरण में दम संयम का उदय हुआ है, उनके लक्षण बताता हूँ, सुनो। क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध का अभाव, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को कष्ट ना देना और दूसरों के दोष ना देखना, ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हों उन पुरुषों में संयम का उदय समझना चाहिए। वे गुरुजनों को आदर और सब प्राणियों पर दया करते हैं। संयमी पुरुष चुगली, असत्य भाषण, दूसरों की निंदा, स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, ढींग हाँकना, रोष, ईर्ष्या, दूसरों का अपमान, इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता। संयम रखने वाले की कभी निंदा नहीं होती, उनके मन में कोई कामना नहीं होती। मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझसे उनका स्नेह है और उनसे मेरा, इस प्रकार के पहले के संबंधों को वह मन में नहीं रखता। जो दूसरे की निंदा और प्रशंसा से दूर रहता, उसकी मुक्ति हो जाती। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है, जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, उसे मृत्यु के पश्चात महान फल की प्राप्ति होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्नचित और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। इस जगत में जो केवल शुभ कल्याणकारी कर्म हैं, जिनका सत्पुरुषों ने आचरण किया है, वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग हैं। वह स्वभाव से ही उनका आचरण करता है, उसे त्यागता नहीं है। ज्ञान संपन्न जितेंद्रिय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है और वहाँ देह त्याग के समय प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विजयता रहता है, ऐसा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जिसको स्वयं प्राणियों से भय नहीं है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते, वह देह अभिमान से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है और सबको मित्र की भांति अभेदान देता हुआ विचरता है। जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती, उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने से नहीं आती। जो घर बार को छोड़कर मोक्ष के लिए उद्योग करता है, वह तेजो में लोगों को प्राप्त होता है। ब्रह्म राशि में उत्पन्न हुआ जो पिता में ब्रह्मा जी का उत्तर धाम है, वह मन और इंद्रियों के संयम से ही प्राप्त होता है, जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमन करता है। ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुनः जन्म लेने का भय ही नहीं रहता, फिर उसे परलोक का भय कैसे हो। संयम में एक ही दोष है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्षमा से मनुष्य में शयन शक्ति आ जाती है। समी पुरुष को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और असमी को वन में रहने से कोई लाभ नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ वास करता है, वहीं धन है, वही आश्रम है। वही वन है। वह शंपायन जी कहते हैं, भीषम जी की ये बातें सुनकर राजा धिष्ठिर अनात्मग्न हो गए, मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हों। वे धर्मात्मा में श्रेष्ठ भीषम जी से फिर बारंबार प्रश्न करने लगे। तब भीषम जी ने प्रसन्न होकर उन सब का समाधान आरंभ किया।